NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Demissionair minister Kuipers mag van de rechtbank voorlopig doorgaan met zijn plan om de kinderhartchirurgie te centraliseren. Kuipers wil dat dat soort operaties alleen nog in Rotterdam en Groningen plaatsvinden en dat de centra in Utrecht en Leiden dichtgaan. De rechtbank gaat er later dit jaar inhoudelijk naar kijken, maar vindt voor nu niet dat er plannen op pauze gezet moeten worden. Het aantal elektrische vrachtwagens loopt flink achter, blijkt uit CBS-cijfers. Nog geen 0,5% van de vrachtwagens rijdt elektrisch. Bij personenauto's is dat een kleine 4%. Bij vrachtwagens zijn er 3 factoren. E-trucks zijn duur, er zijn niet genoeg oplaadpunten en de productie gaat niet zo hard. De waterschapsbelasting gaat volgend jaar flink omhoog, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Gemiddeld stijgen de lasten met zo'n 10%. De inflatie wordt doorberekend en ook personeel en materiaal zijn duurder geworden. Rusland heeft opnieuw raketaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse graanindustrie. Bij een aanval op een landbouwbedrijf raakten volgens de gouverneur 2 mensen gewond en ging 120 ton erwten en gerst verloren. ANWB Verkeersinformatie. Het wordt druk op de weg door recreatieverkeer. De meeste files staan in het zuiden van het land op de A2 Maastricht richting Eindhoven door de werkzaamheden op de A73. 16 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Eurmond en Wessem. De vertraging is bijna een half uur op de A58 Vlissingen. Bergen-op-Zoom is een botsing gebeurd. Bij afrit Kruiningen met 2 auto's 6 kilometer file. Vanaf afrit Schravenpolder een half uur vertraging. De linkerrijstrook is afgesloten op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Tussen knooppunt Ewijk en Kuik 16 kilometer file. Door de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse een half uur vertraging op de N59 Burg-Haamstede-Hellegatsplein. Tussen Sirooskerke en Zierikzee een kwartier vertraging. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Zomereditie. Met Thomas van Groningen. Goedemorgen, het wordt een drama in de bouw de komende jaren. Terwijl het land snakt naar nieuwe woningen, wil het maar niet lukken om de bouw weer op gang te krijgen. Sterker nog, de verwachting is dat er dit jaar weer minder woningen worden opgeleverd dan vorig jaar. En dat komt door te weinig ruimte, te veel regels, stikstof, vergunningen die niet verleend worden, weggejaagde investeerders, opgelopen kosten en een tekort aan bouwmateriaal. En dat terwijl het net gevallen kabinet juist een minister voor volkshuisvesting had aangesteld om dit allemaal op te lossen. Nu dat kabinet is gevallen, is het de grote vraag: hoe moet het nu verder in de wooncrisis in Nederland? Arno Visser is de voorzitter van branchevereniging Bouw het Nederland. Hij was jarenlang president van de Algemene Rekenkamer. Daarvoor politicus voor de VVD en in die rol ook woordvoerder asielbeleid geweest in de Tweede Kamer. Meneer Visser, goedemorgen. Goedemorgen. Is het nog bouwen, bouwen, bouwen of zitten we in wachten, wachten, wachten? Het is bouwen, bouwen. Het was 2 keer, hè? Geen 3 keer. Oh, we bouwen maar een beetje. Dat we bouwen eigenlijk minder dan nodig is. Dus als u 3 keer zou zeggen bouwen, dan doet u meer dan wat er op dit moment gebeurt. Maar bouwen, bouwen is wel over de helft, om maar zeggen. Ja, dus er zit op 2/3 van wat we kunnen. Dus op die manier. Ja. Ging de vlag bij u uit toen het kabinet viel? Nee, want dat is nooit het moment om de vlag uit te steken. Maar u ziet het misschien wel als een kans. Het is een kans. Als er nieuwe verkiezingen komen, kun je over zaken opnieuw nadenken. En moet je niet hals over kop met zaken verder gaan die averechts werken. Want kon u goed zaken doen met het laatste kabinet? Ik kon goed zaken doen met Hugo de Jonge. Hugo de Jonge hadden we zeer goed contact mee en die stikt er zeer veel energie in. Het punt alleen is, als we op dit moment doorgaan de komende maanden met lastige wetgeving, in een periode dat er ook campagnes zijn, ook begrotingen behandeld moeten worden, ja, dan zie ik dat er onvoldoende aandacht gaat naar zaken waar die dat wel verdienen. We moeten praten. Welkom bij Sven op 1. Is er sprake van een crisis in de bouw? Crisis vind ik een nu te groot woord, maar er zijn allerlei instanties en bureaus die voorspellingen doen over de komende 2-3 jaar die er niet gunstig uitzien. Dramatisch, zei u in de krant vanmorgen, de Telegraaf. Ja, als zich dat voltrekt op die manier en je het niet voorkomt, dan is dat dramatisch voor mensen die een woning zoeken en nog steeds die woning niet kunnen vinden. Ja, wat gaat er dan gebeuren de komende jaren? Gewoon, er worden dan minder woningen gebouwd? Ja, kijk, we hebben een capaciteit in dit land om zo'n 90.000 woningen per jaar te bouwen. En als je dat niet haalt, dan loop je achter. Want je kunt niet het jaar daarna, 30.000 die je tekort komt, in dat ene jaar weer even inhalen. Dus dan krijg je een boeggolf die steeds verder voor zich uitgeschoven wordt. En we weten op dit moment, we maken de inschatting met z'n allen op dit moment, dat we de komende 10 jaar meer dan 900.000, misschien zelfs 1 miljoen woningen nodig hebben. Ja, dat is een gigantische opgave die aan de ene kant zegt, nou, die bouwsector, dat is een gezonde industrie, daar moet je gaan werken, want dan ben je echt van werk verzekerd voor de komende 10, 15 jaar. Maar de komende 2, 3 jaar worden wel cruciaal om het op gang te houden. Ja, even de cijfers nu zijn. De verwachting is dat het uitkomt op 64.000, 65.000 woningen dit jaar. Ja, daarom zei ik bouwen, bouwen. En niet bouwen, bouwen, bouwen. En hoeveel verwacht u volgend jaar? Nou, is dat een aantal nog lager dan dit jaar? Ja, die angst is er. Kijk, het is heel moeilijk aan te geven, omdat een proces van A tot B, hè, om een woning te bouwen, kan 10 tot 15 jaar duren. Mm-hmm. Het begint met een plan maken, een vergunning aanvragen, investeerders bij elkaar halen, kopers bij elkaar halen, et cetera. Mm-hmm. Je ziet op dit moment dat het aantal vergunningen aanvragen afneemt. Ja. Maar we weten ook dat als er een vergunning is aangevraagd en gegeven, er niet altijd gebouwd wordt, omdat ook daarna nog uitval plaatsvindt. En dat is waar we voor waarschuwen. De signalen staan op oranje, nog niet op rood. Maar signalen staan op oranje. Dus als zich gaat voltrekken, waar ik bang voor ben, dan hebben we die dramatische situatie. Dus dat is waarom ik aan de bel trek. En een bouw van een huis van het idee tot het er staat is een paar jaar. Dus u kunt al een paar jaar vooruitkijken nu. Je kunt nu vooruitkijken wat er nu afgebouwd wordt. Ja. Ik was laatst met Hugo de Jonge in Rotterdam. We waren mensen heel blij aan het maken die eindelijk die woning hadden waar ze naar zochten. Mm-hmm. Ze krijgen kinderen, ze willen groter gaan wonen. Ze willen in hun geliefde omgeving Rotterdam-Zuid blijven wonen. Allemaal hartstikke leuk. Dat gebouw dat daar wordt afgebouwd. Ja. En dan praten we over 2024. Volgend jaar kunnen ze erin. Ja. Is 15 jaar geleden begonnen. Nou, u ligt er net mijn doopceel. Ja. Dat betekent dus dat toen ik Kamerlid was, en dat is voor mij heel lang geleden, begon iemand na te denken over dat plan. Ja. Als je nu 20 bent en je denkt, waar ga ik later wonen? Als er nu een plan gemaakt wordt voor jou, ben je 35. Ja, oké. Okay. Ja, je gaat lachen. Dan zijn er misschien al twee kinderen. En dat is een probleem. En als u dan nu kijkt naar de markt, dan zegt u, op dit moment is er te weinig interesse voor bijvoorbeeld investeerders om dit soort plannen te maken om over 15 jaar zo'n gebouw op te leveren. Ja, want die rekenen voor zichzelf uit. Ik ben een pensioenfonds. Ik moet aan mijn mensen die een pensioen genieten, moet ik geld kunnen betalen. Dus die waar ik in investeer, dat moet renderen. Als ik in woningen investeer, moeten die woningen renderen. En dat staat er allemaal niet gunstig voor op dit moment. Dus die plannenmakers, dat gaat vooraf aan het bouwen. Die plannenmakers die zeggen, ja, wacht eens even, is dit wel verstandig op dit moment? En wie zijn die plannenmakers? Waar werken die voor? Voor banken bijvoorbeeld? Of voor banken, verzekeraars, grote institutionele beleggers, woningcorporaties, gaan zo maar door. Dat zijn allemaal mensen die moeten kijken of zo'n plan een goed plan is. En onderdeel van een goed plan is de goede plek, de goede locatie, de juiste doelgroep, maar ook renderen. En die kijken dan, maar dat zijn ook organisaties met een maatschappelijke rol, zou je zeggen. Ja, maar natuurlijk. Maar alles in de economie is maatschappelijk. Maar die hebben een maatschappelijke rol, maar ze kijken uiteindelijk wel naar hoeveel pegels levert het ons op. Als u een pensioen opbouwt, dan wilt u toch ook dat naar die pegels gekeken wordt? Ja, ja. En dan wil je dus dat als een pensioenfonds, als uw pensioenfonds stapt in woningbouw die niet rendeert, dan bent u niet blij, hoor. Nee. We gaan zo al die redenen waarom het stokt doornemen. Maar toch even de doelstelling die er was, 900.000 woningen aan het eind van dit decennium, die moesten er zijn om ervoor te zorgen dat die 20er en die 30er een keer weggaat uit huis. Ja, ja. Gaat dat lukken nog? Is dat nog haalbaar? Of moeten we dat al vergeten? Nee, want u zei net, 2/3 van wat mogelijk is, wordt dit jaar gebouwd. En volgend jaar komen we ook niet op die 90.000. Dus daar hebben we al een boeggolfje waardoor we dat niet gaan halen. Nee, dus dan is het eerder 600.000. Nou, ik ga me niet over dat soort getallen uitspreken, omdat we dat is koffiedik kijken als je op zo'n lange termijn praat. Het gaat nu om de trend voor de komende 2-3 jaar en de vraag, kunnen we die trend keren? Ja, en dat en hoe beter je die trend keert, hoe dichter je in de buurt komt van het gewenste aantal en hoe slecht die erin slaagt, hoe verder je er vanaf komt. Ja. Ja, maar je zou nog kunnen zeggen, als je nu maatregelen neemt, kun je de komende jaren nog een inhaalslag maken. Dan zou je het in theorie nog kunnen redden. Maar ik hoor eigenlijk bij u, dat is ook al niet meer te doen. Nou, dat heb ik ook niet gezegd. Nee, kijk, die inhaalslag, laten we dat woord even gebruiken. Je kunt 90.000 woningen per jaar bouwen. Ja. Niet 120.000. Dus als je dit jaar 30.000 tekort komt, kun je niet volgend jaar 90 plus 30 is 120 bouwen. Dat kan niet. Dat weten we nu al voor dit jaar. Dus dat schuiven we door. Als je dat 3 jaar op rij doet, dan heb je een probleem in de aantallen die u net schetste. Maar je hebt een tweede probleem. Mensen moeten ook aan het werk gehouden worden. Het kan niet zo zijn dat bouwbedrijven zeggen, nou, ik heb personeel, ik heb een derde over, die doen even diks 3 jaar. Die moeten ook denken aan de continuïteit van hun onderneming. Laten we dan die redenen doorlopen waarom het niet wil lukken. Dan gaan we die trend proberen te keren. Ja. De investeerders, we hadden het net al even erover. Ja. Die willen niet meer, want die zijn bang dat het gewoon niet genoeg geld oplevert. Dat het die risico te groot is. Twee zaken aan. Een zaak die in heel Europa is, dat is namelijk de gestegen rente. Dus dat maakt alle plaatjes anders. Ja. Wat Nederland bijzonder maakt, is een aantal zaken die in de rest van Europa niet spelen. Dat is bijvoorbeeld stikstof. U noemde het net al. Mm-hmm. Schaarste die schaars gehouden wordt, omdat we de meest lastige, dure locaties blijkbaar willen bouwen. Dat is allemaal binnen binnenstedelijk en op het verhoogde eisen stellen aan die woningen. Maar goed, dat stikstof en het niet krijgen van vergunningen, ja oké. Okay, maar dat jaagt ze toch niet per se weg? Dat zou in theorie juist meer schaarste veroorzaken, waardoor hun object meer waard wordt. Nee, want er is geen plan dat tot uitvoer gaat komen. Je gaat toch niet zitten op je handen zitten en denken, nou, we wachten wel even af. En dus zijn die investeerders nu huis aan het bouwen in Frankrijk en Spanje, bij wijze van spreken? Dat gebeurt, ja. Als jij denkt, Europa is een speelveld. Ja. Ik moet voor dat pensioenfonds, de pensioenfonds van u, meneer van Groningen, ja, moet ik een goede belegging doen. Ik kan het in België of in Duitsland of Frankrijk, of ik kan het niet in Nederland. Ja, wat moet je dan kiezen? Ja. Dit raakt wel een beetje aan uw vorige baan. Toen u nog bij de Algemene Rekenkamer. Ja, maar ook aan mijn baan daarvoor toen ik wethouder was. Want ik ben wethouder geweest in Almere. Daar wordt heel veel gebouwd. Dus ja, heel veel wat ik nu doe, ja, daar breng ik ervaring mee in het verleden. In uw rol bij de Algemene Rekenkamer waarschuwde u voor al te veel regelgeving, waardoor die vergunningen niet op gang komen. Oh, dat zo bedoelt u. Ja. Ja, ja, in zekere zin herken ik natuurlijk een heleboel dingen uit mijn vorige banen. Ja, dat klopt. Maar die te veel regels, die vergunningen die niet op gang komen, hoe komt dat dan? Want je zou kunnen zeggen, gemeenten zijn erbij gebaat dat er woningen gebouwd worden. Provincies ook. Waarom zitten zij dan... Dat is heel interessant, want de sleutel ligt inderdaad helemaal niet in Den Haag. De oplossing ligt bij gemeentes en provincies. Want die bepalen, en terecht, waar moet er gebouwd worden? Voor welke voorwaarden? Voor welke doelgroep? En dan zie je dat provincies en gemeenten erg sturen op die binnenstedelijke oplossingen. Ja. Appartementen, hoogstedelijk, et cetera. Terwijl dat niet is waar de meeste mensen willen wonen. En dat is niet waar de meeste kansen liggen. En dat is het duurste en het moeilijkste te realiseren. Dit is punt 2, die plekken. Ja. Er is een hele mooie discussie geweest bij de laatste Provinciale Statenverkiezingen: bouwen in het groen. En het signaal was toch wel vanuit Nederland, als we ook kijken in de verkiezingsuitslag, dat Nederland dat toch niet al te veel wil, dat bouwen in het groen. We willen dat tussen die steden er een groene buffer blijft. Ja, let op. Kijk, wij zijn samen met Natuurmonumenten en andere organisaties, trekken we gezamenlijk ook in die stikstofcrisis. Ja. Je kunt aan de randen van de stad investeringen doen die het wonen mooier maakt en ook de natuur verbetert. Als je nu, wat u groen noemt, ja, dat kunnen ook weilanden zijn. Hè? Weilanden zien er ook groen uit. Hè? Je kunt ook groen hebben, wat kwalitatief helemaal niet zo oké is. Dus je kunt met goede beslissingen op lokaal niveau, samen met natuurorganisaties, een verbetering doen. En in het rood, wonen. En in het groen, natuur. Het rood noemt u dan de stad? Ja. Ja. Want mensen willen op een goede plek wonen. En de mensen die woningen zoeken, hè, en die in woningen wonen, die willen ook mooie natuur. Maar het punt die is, woningzoeker is ook lid van Natuurmonumenten. Ja, dat begrijp ik. Maar het punt is dat als je een stuk landschap, het polderlandschap, het Groene Hart wordt vaak aangehaald, de Gnephoekpolder bij Al van der Rijn, geloof ik, is nu een bekend voorbeeld aan het worden. Ja. Als je eenmaal huizen gaat bouwen, dat landschap, dat polderlandschap, dat krijg je nooit meer terug. Nee, maar ik beleid ook helemaal niet voor om allerlei natuurgebieden te gaan volbouwen. Nee. Die gemeentes moeten logische en goede keuzes maken. En we hebben wel eens uit laten rekenen dat als iedere gemeente er een straatje bij zou bouwen, we het woningprobleem op zouden lossen. Eén straat? Ja, iedere gemeente? Iedere gemeente een straatje erbij. Daar hebben we het over. Dus laten we elkaar niet angstbeelden aanjagen dat ik hier zit om het kostbare groen, de duurzame, de natuur, de biodiversiteit, et cetera, verloren wil laten gaan. Integendeel. En daarom vinden we elkaar met natuurorganisaties. Je hebt aan de randen van de stad stukken waar je beter af bent als je daar investeert in woningen, goede woningen, waar mensen naar zoeken. Hè, jonge gezinnen met kinderen, die kunnen verhuizen. Dan krijg je een treintje op gang van verhuizingen. En verbetering van de natuur. Ja, en dat straatje zou dan moeten komen bijvoorbeeld aan het boerenweiland, aan de rand van de stad. Dat is om elke gemeente om uit te zoeken wat daar de beste plek is. Maar dat is het voorbeeld, daar heb je dan, inderdaad. Maar er wordt nu gekozen, dat zie je in heel veel gemeenten, die zeggen dan, nou doe het dan maar in die binnenstad bijvoorbeeld. Ja, ja. Want dan gewoon een hoge woontoren. En daar begint het probleem. Verschillende problemen, want dat is een hele lastige oplossing bouwkundig. Mm-hmm. Dat is dure grond, dus je kunt die woningen niet zo makkelijk laag in de markt zetten. De grond moet open om ook alle elektra en de voorzieningen daar op peil te brengen. En de mensen die er nu al wonen vinden dat geen leuk idee dat ze nog jarenlang in de bouw zitten. Ja. Dus als je daar massaal voor kiest, dan organiseer je je eigen probleem. Maar en toch is waar ik voor waarschuw. Ik woon zelf in het zuiden van het land, in Tilburg. De een en de andere woontoren wordt aangekondigd. En dat zie ik in meer steden. Ja. En bent u daar blij mee als bewoner? Of gaat u daar tegen? Ik heb niet zozeer een mening. Ik probeer het neutraal hier deze stoel te zitten. Maar het valt ziet wel in op. In Nederland, een van de redenen waarom het zo lang duurt, is omdat wij heel veel mogelijkheden hebben om in protest te gaan. Naar de rechter stappen tot aan de Raad van State toe. Ja. En je ziet in Nederland dat grote ontwikkelingen waar tientallen, soms honderden mensen gelukkig kunnen worden en willen wonen, daar niet kunnen gaan wonen omdat de bouw vertraagd wordt door één bewoner die doorprocedeert tot aan de Raad van State. Dat is ook in dit land het geval. Oké, okay, daar kom ik zo. Dus een deel van het probleem veroorzaken we zelf. Ja, daar komen we zo. Als, als inwoners. Maar u ageert dus eigenlijk zegt van probeer nou minder naar die binnenstad te kijken en ga naar die rand van die stad. Andere overal, mix. Andere mix. Ja. Dus ook af en toe een woontoren, maar ook af en toe een straatje aan de rand van de stad. Dat is eigenlijk uw pleidooi. Ja, en dus niet 70% van tevoren vastzetten van deze prijsklasse moet het zijn en het moet in de binnenstad zijn, omdat die combinatie van die twee ongelooflijk lastig is en bijna onuitvoerbaar is. Maar waarom kiezen al die gemeenten en al die projectontwikkelaars dan toch voor die projecten? Nee, niet projectontwikkelaars. Oh, die doen het gemeenten, niet. Gemeenten bepalen. Waarom is dat onkunde? Waarom kiezen zij daarvoor? Ja, dat vraag ik me ook soms af. Oh, u heeft geen idee. Nou ja, dan moet je eigenlijk de wethouder aan tafel hebben. U bent wethouder in Almere geweest? Ja, daar kozen ze er niet voor. Daar kozen ze voor een hele verstandige mix. Ja, dat had u ik ook was wel samen met Adrie Duivenstein, u kunt hem vast nog wel, een van degenen die daar 7-8 jaar plannen heeft gemaakt voor, nou ja, deel binnenstedelijk, maar een groot deel nieuwe ontwikkelingen buiten de stad. En daarbij moet je altijd luisteren naar wat willen mensen. Ja. Hoe willen mensen wonen? Waar zoeken ze naar? Nou is Almere ook en je gaat niet voorschrijven hoe ze moeten wonen. Almere ook wel een typisch geval, want daar is ook ruimte. Dat heeft niet iedere gemeente die luxe. Ja, maar natuurlijk. Ook in Almere merk je dat mensen die als ze ergens eenmaal wonen het heel moeilijk is om te zeggen, ja, maar er komt nog iets bij. Ja. Vlakbij. Dan toch even door naar dat punt wat u daarna maakte. Ja, die ene bewoner die dan heel goed de weg naar de colleges weet te vinden om bezwaar te maken tegen bouwplannen, die kan heel veel tegenhouden. Dat stoort u. Nou, niet tegen de colleges, maar naar de rechter. De rechter, ja. Kijk, als er een bouwplan is, moet het altijd door de lokale democratie. Dus het lokale gemeentebestuur maakt een voorstel, zo willen we het. Ja. En dan kan je daar als inwoner naar de gemeenteraad, en zo hoort het, die bespreken het, et cetera. Maar dan is het verhaal nog lang niet afgelopen. Dus als de democratie zijn werk heeft gedaan, zijn er nog allerlei mogelijkheden. En dat is een van de andere problemen die in het rijtje wat u opnoemde. Als wij willen dat onze kinderen wonen, ja, dan moeten we niet altijd door gaan procederen tegen de kinderen van onze vrienden, als het ware. Dus, Maar wilt u dan die mensen nou ja, die rechten zegt, afnemen? Dat is het probleem in Nederland. U zegt, we gaan samen het probleem afpellen. Ja? Waarom duurt het 15 jaar in Nederland voordat je van plan naar realisatie komt? Is het doorprocederen, procedures, is daar wel een onderdeel van. Daar moet je gewoon eerlijk over zijn. Dat is een deel van het verhaal. En zou u er dan voor pleiten om die procedures te versnellen en om wellicht dus te zeggen, ja, niet iedereen heeft meer het recht om continu maar in bezwaar en beroep te gaan? Nee, nou ja, je kunt een heleboel doen aan procedures, daar is de minister ook mee bezig. Maar ik koppelde het aan het feit dat als je in die binnensteden bouwt, dan is het kostbaarder, lastig, niet eenvoudig te realiseren en er zijn heel veel mensen die ontwikkeling in die omgeving niet willen. Nee, maar u wilt ze die rechten niet afpakken? Om ik wil nooit maken. Iemand rechten afpakken. Nee, ik vraag het. Maar ik zeg ook tegen mensen, luister, weet wel wat je doet. Ja. Want als jouw eigen kinderen ook woningen zoeken en je bent daar verontwaardigd over, ja, wat doe je dan als je zelf gaat protesteren tegen ontwikkeling in je eigen omgeving? Maar dat zijn niet altijd wij alleen Nederlanders maar Nederlanders zijn degene die dit doen met z'n allen. Wij Nederlanders zijn degene die woningen zoeken, beter willen wonen. Het gaan dus zulke grote aantallen. Het is niet een klein clubje. Dus wij Nederlanders zullen ook met elkaar eens na moeten denken hoe we daarin met elkaar omgaan. Dat is een kwestie van cultuur. Ja, maar kijk, het zullen ongetwijfeld soms mensen zijn die zeggen, ja, daar gaat mijn uitzicht kapot omdat er dan eens een woontoren voor staat. Maar er zitten ook mensen bij die bezwaren hebben, bijvoorbeeld of vanwege natuur en stikstofuitstoot die omhoog zal gaan. Vindt u dat nou, de bouw veroorzaakt gelukkig heel weinig stikstofuitstoot. Nee, maar wel de mensen die er gaan wonen, die met een auto daar naartoe toeteren. Ja, maar daar heb je het al. Ja. Daar heb je het al. Die mensen die, waar moeten ze dan wonen? Ja, dat maakt niet uit waar ze wonen. Kijk, als je zegt niet in mijn omgeving, niet in mijn wijk, niet in mijn gemeente, dan wordt het niet in mijn provincie en dan wordt het niet in mijn provincie, wordt niet in mijn Nederland. Ja. Dus uw redenering, die herken ik wel, maar dat is een linker redenering. Want die klopt niet, zegt u. Nee, klopt wel, maar waar dan wel? Ja, daar heeft niemand antwoord op eigenlijk. Nee. Dus politici moeten hele lastige keuzes maken. Dat zijn vooral de gemeentes. Dus we hadden het over het demissionair kabinet. Het plannen van de locaties hoeft niet te wachten op een nieuw kabinet, want dat gaan gemeentes over. En gemeentes moeten nu vol gas door om dit probleem, dit maatschappelijk vraagstuk, op te lossen. En daarmee moeten ze ook eens andere oplossingen bewandelen. Heeft u veel contact met Christiane van der Wal, de minister voor Stikstof en Natuur? Niet veel, maar geregeld op een normale manier. Was zij op de goede weg om meer ruimte te maken voor bouwprojecten voor u? Nou, zij was niet zo speer om ruimte te maken voor bouwprojecten. Zij was bezig om een maatregel te nemen voor de piekbelasters. Ja. En als die piekbelasters daar een oplossing voor is, ik heb begrepen dat er nou 200 of meer mensen zijn die daar gebruik van willen maken, dan ontstaat er stikstofruimte. En wat wij dan tegen de minister zeggen is, als die ruimte er is, dan moet die ruimte gebruikt worden voor verschillende economische en maatschappelijke doelen. Waaronder wonen. Maar was zij goed op weg? Ja, daar is ze naartoe op weg. Ja. Daarom zeggen wij ook, laat dat nou niet wachten. Laat dat gewoon doorgaan. En alsjeblieft, Tweede Kamer, maak dat nou niet controversieel. Ja. Want dat moet gewoon in de uitvoering en door. Dat is een duidelijke oproep. U zegt, oké, op stikstof gaat door. Nou, het lijkt ook dat op dat onderwerp, de Kamer moet het allemaal nog besluiten, maar dat lijkt te gaan gebeuren. Maar er zijn andere dingen waarvan u zegt, een harde oproep wil doen aan Den Haag. Jongens, hier niet een pauze opnemen nu totdat er een nieuw kabinet is. Want anders worden die dramatische jaren voor de bouw misschien nog erger. Nou, wat zijn die zaken? Nou, u noemde ze in het begin al. Er liggen nu een aantal wetsvoorstellen, de ideeën die wat ons betreft averechts werken. Er ligt een wet voor die heel precies landelijk voorschrijft in welke prijsklasse je moet gaan bouwen. Uh-huh. Tot en met 60-70% schrijft dan de wet voor wat er niet mag en wat er wel mag. En dat betekent dus in combinatie met die locaties die lastig zijn, dat je daar geen rendabele projecten kan krijgen. Dat werkt dus averechts. Nou, die wet is toch recent naar de Tweede Kamer gestuurd. Als je die de komende weken, maanden door de Kamer wil halen, terwijl er campagnes zijn. Ja, dat vrezen wij, dat averechts werkt. Dus denk daarover niet over na, zet die wet on hold en ga nadenken over hoe je het op wil lossen. Want deze voorstellen komen uit een regeerakkoord dat niet meer bestaat en uit een economische situatie die er heel anders uitzag. Maar die wet had ook een doel. Ja. Staat u daar niet achter dan? Ja, maar de vraag is hoe je het doel bereikt. Dus het is niet zo dat elk doel, ja, als je zegt dit is mijn doel, dat er geen andere weg is naar dat doel. Nee, maar het doel was om ervoor te zorgen dat effecten. Ja, maar het doel was van het kabinet om ervoor te zorgen dat niet alleen maar dezelfde huizen gebouwd worden. Ja. En dat af te dwingen bij die projectontwikkelaar. Als u iets wil doen, dan moet u dat. Ja, maar het punt is, je kunt van het eens zijn over het doel, maar oneens over het middel. En het middel in die wet werkt averechts. Dus dan stel je toch niet het doel ter discussie. Maar waarom werkt het averechts? Omdat die wet heel dwingend voorschrijft wat ze noemt betaalbaar. Ja. Laat ik het in eenvoudige voorbeelden. Als 100 mensen een woning zoeken voor een bepaalde prijsklasse, dan is de oplossing niet altijd om 100 van die woningen te bouwen. Dat moet u uitleggen, want dat begrijp ik niet. Uitleggen. Er zijn 100 mensen die een woning zoeken, die hebben een budget tot 3 ton, laten we zeggen. Dan moet je als je slim bouwt, bouw je 100 woningen in verschillende prijsklassen. En met iedere woning gaan er 3 of 4 verhuizingen komen er tot stand. Ah. Dus als je 100 starters hebt, moet je niet 100 starterswoningen bouwen per se. Ja. Maar moet je dus door verschillende prijsklassen bouwen, waardoor er een woning ontstaat voor een jong stel dat kinderen krijgt en uit het appartement wil naar een huis met een tuin. Ja. Dan komt hun appartement vrij voor een ouder echtpaar dat misschien terug wil, of een nog jonger stel dat daar gaat wonen. Daar komt weer een woning vrij en daar komt weer een woning vrij. En wat we nu zien is dat al die dingen die gebouwd worden vaak, dan zijn het startersappartementen. We hebben zoveel starters. We hebben zoveel behoefte. Van die 100 woningen moeten er 70 voor starters. Ja. Maar die 70 starterswoningen hebben een beperkte prijspaarkaartje en die worden dus weer gebouwd in die lastige wijken, die dure manier, et cetera. Dat kan dus niet, daarom valt het stil. Maar deze uitleg heeft u ook aan Hugo de Jonge gegeven? Ja. Ongetwijfeld. Wat zegt hij dan? Nou, nee, heeft die wet toch ingediend. Maar wat zegt hij dan? Is hij dan niet met u eens? Dat is hij daar niet met mij eens, denk ik. Nee. Want hij wil toch die starterswoning? Ja, ik wil ook dat starters een woning krijgen. Alleen de weg ernaartoe zit een andere dynamiek maar achter. Maar het punt is eigenlijk, eigenlijk zegt u, wij of in ieder geval de projectontwikkelaar of andere mensen willen de baas zijn over om te bepalen wat voor soort woningen we bouwen. U zegt, laat dat aan de markt, in plaats van dat de staat dicteert, dit soort woningen moeten het zijn. Ja, als je kijkt naar wat mensen willen, dan willen ze voor het overgrote deel een woning met een voortuin en een achtertuin waar de kinderen op kunnen groeien, et cetera. Dus een beperkte groep die alleen maar op een appartement wil wonen. Dus je moet die verhouding in het oog houden. Als u bedoelt met laat de markt het dicteren, dan bedoel ik te zeggen, hou in het oog wat mensen zelf willen. Ja, maar en ga niet voorschrijven hoe ze zouden moeten wonen. Maar het is de minister van Volkshuisvesting. Ja? En die wil als volkshuisvester bepalen wat voor soort woningen er komen. En u vindt dat niet. Nee, en dan zeg ik, meneer de minister, dat werkt averechts. En let nou even op wat er gebeurt op dit moment. U noemde de aantallen. Daardoor trekken investeerders weg. Die zeggen, ja, maar dat rendeert niet. Daar zoeken mensen niet naar. De vergunningaanvragen lopen terug. Van de vergunningaanvragen die gedaan zijn, wordt er onvoldoende verkocht. Want je moet 70% verkocht hebben, wil je door kunnen bouwen. Er zijn er weer andere regels nodig. Dan moet de minister weer gevraagd worden om garant te staan, et cetera. Dat werkt averechts. Dus stop daar nou mee over. Hè? Ja. Dus uw oproep is duidelijk, dit moet controversieel verklaard worden. Dit moet in ieder geval dit. En gebruik die verkiezingsperiode de komende tijd om te kijken wat er maatschappelijk aan de hand is. Ga erover met ons en met de woningcorporaties, et cetera, in gesprek. Ja. En ga nadenken over die goede oplossing. Als je die wetten nu doorheen jast, dan werkt dat averechts. En je lost echt niet in 24 en 25 de woningbouwproblemen op, integendeel. Zit er nog een lidmaatschapspasje van de VVD in uw portemonnee? Nee, die heb ik nooit gehad. Maar u bent nog wel lid? Ja, ik ben nog wel lid. Ja. Ja, ik betaal contributie, dus ik geloof nog wel dat ik lid ben. Ja. Bent u blij met Dylan Jezielkus als vooralsnog de geloof ik enige kandidaat voor het lijsttrekkerschap? Oh, je schakelt nou heel veel op een heel ander onderwerp. Ja, ja, ik vind het van de VVD uit een hele logische keuze, ja. Ja. Vond u het terecht dat uw partij zo voet bij stuk hield in die asieldiscussie, waardoor het kabinet wellicht gevallen is? Ja, maar dat vind ik echt een heel ander gesprek. Ja, maar ik dacht, u bent asielwoordvoerder geweest voor de VVD. Ja, ja, ja, ik begrijp heel veel van de argumenten en ik herken bij de VVD een hele lange lijn van argumenten die ze al 20, 30 jaar hebben. Dus u zegt, dit was goed dat ze hierop... Ik denk dat iedereen die net als ik asielwoordvoerder is geweest bij de VVD, voor mij, Henk Kamp en na mij anderen, een heleboel argumenten zullen herkennen. Ja. Maar verder ga ik als voorzitter van Bouw het Nederland niet het asielbeleid commentariëren. Nee, u had wel een andere politieke oproep volgens mij. Want hoe lang bent u Kamerlid geweest? Nou, kort maar hoor, 4 jaar. Ja, maar ik geloof dat u vindt dat het langer moet, toch? Dat Kamerleden eigenlijk langer moeten blijven. Ja, kijk, ik heb dat een keertje opgeschreven en ik vind het wel belangrijk voor de komende tijd en ook voor het onderwerp waar we het net over hebben. We hebben sinds een jaar of 20 de gewoonte in politieke partijen om tegen mensen te zeggen, nou, je mag maximaal 2 termijnen mee. Ja. En 2 termijnen, dat is in Nederland 5, 6 jaar. Ja, dan maak je dus nooit zo'n project mee zoals die toren in Rotterdam. Exact. Ja. En heel veel wat er in Den Haag gebeurt, dat is repeterend. Dat komt terug. Die patronen moet je herkennen. Ja. En wat we dus in Nederland veroorzaakt hebben, is een Tweede Kamer waarvan 2/3 permanent nieuw is. En zich in moet werken. Nou, we hebben nu een heleboel Kamerleden die ingewerkt zijn de afgelopen 2 jaar. Ik zou tegen alle partijen willen zeggen, wees nou zuinig op de investeringen in die mensen die je gedaan hebt. De onderwijswoordvoerders, de milieuwoordvoerders, de klimaatwoordvoerders, de bouwwoordvoerders, de defensiewoordvoerders. Ja, laat ze als zitten. Als je dat allemaal weer gaat vervangen, moeten die mensen zich weer over 3 maanden in gaan werken. En dat is zonde. Maar u zegt het tegen alle partijen, maar uw eigen partij, de VVD, staat er toch wel op bekend dat Kamerleden snel gewisseld worden. En ze moeten volop in de media zijn, anders staan ze de volgende keer niet op de lijst. Dat vind ik geen goede ontwikkeling. Geen goede ontwikkeling. Nee, want dat betekent dat je elke keer hetzelfde gesprek voert. Arno Visser is de voorzitter van Bouw het Nederland. En hij was mijn gast de afgelopen 30 minuten. Ik dank u. En we gaan zien waar het de komende jaren naartoe gaat met de bouw. Dit was Philip 1 voor vandaag. Zometeen de Nieuwsbv. Tot maandag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 podcast. Als jij iets groots wint, dan geef je ploegmaats altijd iets. Rolexen of van die dure klokjes cadeau. Tijd voor de Tour de France. Tijd voor de kopgroep. Het schijnt dat Lampaard iedere ploeggenoot een tractor heeft gegeven. Zo'n klein tractortje. Volg de Ronde van Frankrijk met podcast De Kopgroep. Dat die ploeg denkt, oh, ik hoop niet dat die wint, krijgen we weer een tractor. Waar verleden en heden van de Tour bij elkaar komen. Dat wij op het allerlaatste moment de berg op konden, omdat het een cool leren chaos op de weg was. En toen heeft onze chauffeur gereden of hij 7 keer op rij Paris-Dakar had gewonnen. De Kopgroep is een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. In de zomer op weg naar een zonnige plek. Koffers check, tentje check. Doe voor vertrek de banden check. Spanning goed of zijn ze lek? Profiel oké of glad als spek? Doe voor vertrek de bandencheck. Dat is veiliger en het rijdt te gek. En zuiniger, dus money back. Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de bandencheck. De bandencheck. Check, check, check. Kijk op lekker op weg. Punt nu. Ster. Wachten in de rij. Volgende klant. Werd snel langs de zelfscan. Bedankt en tot ziens. Kaart lezen. Oh, wacht, ik hou hem op de kop. Werd navigatie. Bestemming bereikt. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Je autoverzekering bij Allianz Direct afsluiten? Dat is slim, want dan bespaar je gemiddeld €250 per jaar. Net zoals 700.000 andere slimme mensen die hem ook online bij ons hebben afgesloten. Not bad for insurance company. Bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. Online. Slim. Geregeld. Het is Last Minute Mania bij Corendon. Dus check nu onze vakantiedeals. Want Corendon vliegt je nu super voordelig naar de zon. Het gezellige Alanya, Ibiza, Griekenland of tropisch Curaçao. Je vindt jouw vakantie voordelig en snel op corendon.nl. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder. Over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. Nu tot €200 extra last-minute korting. Kijk snel op corendon.nl.